الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حضرت موسیٰ علیہ السلام راغی او د ساحران اومینز کې کیناست شوشه او ورزولا دا مثال له چې رستو با سورت انبیاء کې راځي جل رب العزت وی بل نقذف بالحق علی الباطل فیضا هو زاهق دا زما عادت ته او قانون دی چې کله دنیا کې باطل پیدا شي او زور کې نزه په حق او ګولر او غرزوم نو بس وخت پس ختم شي باطل زور پیدا کو ساحران رالو د فرعون په دعوت باندې هم مفسرین چې څنګه لیکي قرطبي وغیرہ چې بدریو سو خان باندې هغه خپل سحر او جادو راوړ دا زوري کنا د سحر او د باطل موسی علی السلام راغې او خبره وکړه چې ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبان بدبختو فاللہ دروغ مجوڑا ہے دا حق پو مقابلہ کی سحر و جادو مو جوڑا ہے دا اللہ بان دروغ دی دا شرک او کفر ملام مضبوطا ہے بس دقا غا حقو گولر اپری ہوتا نوس با اللہ کا باطل ختمی نو بنی اسرائیل کے امویلی وقل جا الحق وزہق الباطل او آیا اعلانو کا چی حق راغے پخپل شان کی او باطل بوس بستر تڑی ارپل چیزی دبی آزینی کا نا دنیا کے موسیٰ علیہ السلام چی خبر اوکڑا دمر اثر اوکڑا باقی ساحرانو باندی چی اگی اس داگی خبری شکریہ دا کئی چیرا موسیٰ علیہ السلام خود مونگ دا خیر خواہ خبر اوکڑا امونگ لے دعوت راکو دا خود دمونگ سرڈی را مین دا و محبت تے او مونگا در دیر لوی بلان بچ کئی نو زکا مونگ تے خبر اکڑا دے زمون خیر خواہی اکڑا نمونگ بدا دی بدل ادا کو نو یہ بدل دا دے چی دیزے کی دا ادب خیال ساتو قالو یا موسیٰ امان تلقیا اوی ساحرانو اے موسیٰ علیہ السلام یا بتو ور زیخ پلان سان و اما نکون اول من القام ایا بشم مونگا اول اغا سوک چی ورزون کی اخپلو امساگان و رسول ران دے ولی ہوئی دے دا اغا دا ادب او دا احترام خیال سات چی مونگ بستا مشوری تا گورو قال بل القوا وی موسی علیہ السلام په جواب کې چې تاسو غرزاوه دا قول د موسی علیہ السلام د ځان نه نه دی انبیا چرې د ځان نه خبرې نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو اشکال تساجد ته چې خامخه مفسرین اشکال جوړي چې سحر خو کفر دی نو موسی علیہ السلام څنګه امر کوي چې بل القو سحر وکه جادو کې انبیا خو د کفر نه منع کوي او دلته امر وکړه دوی باندې وای دا لاره بولې زت وتویلونه دې کې څه اشکال او که خامخه ته وای چې خام څه نقطه و پکې نو نقطه پکې دا ده یو چې دا خو موسی علیه السلام ته دا غیغه سحر او جادو ډیر سپک کاری نو ځکه ته وای چې القو غرزوې سبو کہتا سو سبستاو سحری سبا جادوی خواسی وقت خراب ہوئے نو دا امر ندی تا دا امر معنی ندی اوری دلی پوصولو کی نور الانوار پوشوی پی نی جوڑی چی امر پشپال سمانو سر رازی نو یو مانا پا کی دا تحقیر ام دا کنا امر دا پارا تحقیر رازی چته دیو بندکار تسپک ګوري نغید پار راضی تصغیر او تحقیر د پارا نزلته هم امر د غید پار دی بل نقطه دا ده چې باطل وسنګ ختميږي وجود به نه راغله اته وای چې باطل ختم شو اول خو باطل موجودی کی خلق به ویني مشاهده به کوي بیا ورستو ختم شي کنه نو چې باطل نه دی موجود شوه معدوم دی نو د موسی علی السلام هغه حق بسنګ ښکار شي خلق ته مزګه مطلب دا چې تاسو کې دا سدي چې مونږه هوینو خلق ویني چې دا باطل څه شی دی شکل څنګه دی کنه تاسو خو باطل نه ختميږي خو مخ کې وجود غواړي کنه دا باطل دنیا کې څه شکل یې کنه کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې نو بغیر د دینه د اظهار د حق نه کیږي ایبطال د باطل نه کیږي سو پوری چیغی خپل سحر او جادو نیخ کارکڑ میدان کی فیضا حبالهم وعسویهم یخیلو الیهم پس ناسا پا اگر اسیوی ام ساگانیوی ددی ساحرانو دس سحر پکڑیو چی دا خلق پا نظر کی باغی حرکت کو د خلقو په نظر کې باغه ماران ښکارا کېده د خلقو نظر کې حقیقت کې نه سحر وای دی تا چې حقیقت نه بدل شوه ولیکن د خلقو په نظر باندې اثر یخیل الی په خیال کې راتل موسی علی السلام ته هم من سحرهم د دې د سحر د وجنا ان تسا چدا رسے امساگانی منڈی ہوئی دا سمو نافی ندا بلکہ دا کمال خبر رکھا چدا قرآن راز باندھ سوک پوئی گی دا غیب ذہن کی دا شک نرازی چی پیغمبرانو باندھی ام دا سحر اثر کی گی ولی ستی جوڑے الله هو تبنديان ویلی دی عباد ویلی دی وته او د عبدیت خپل لوازم دی نو دام پکشتا چې څنګه نور لوازم دی چې موت پر راضی مرض پر راضی خوب پر راضی لوګه تند پر راضی غم او خوشحالی پی رازی، بڑاوالی او زوانی پی رازی، نداز دا سحر دا اثر ام دا عبدیت شیر کنا. نتا تا چی دا محال احکاری خمالومی چی تی دا عبدیت نو باسی او دا الوحیت طرف تینز دیکے لکا دا عیسائیانو، دا سوال غلط تے ہیں چی انبیاء باند سحر اثر نکی اولی نکی. موسیٰ علیہ السلام باندے کڑے دیں، نبی علیہ السلام باندے کڑے دیں، دا دا کمال سر منافی ندا، دا دا نبوت سر منافی ندا، بلکہ دیکھے دا توحید اس بات تے چو گورا چی بندی ناغسر با اخپل عادات و اخپل خصلتونا ارسب و سب دا خو یو اللہ دا چی دی عیوب و نپاک دے. خیال کی رات لا موسیٰ علیہ السلام تا دا وجه دا سحر او جادو دا دینان نا تسا چی دا مندی وی خیال کی نور حقیقت کی غمند نو حرکت نو وقت دا سبا خیال کی رات نگور دیو دلیل شپدی باندی وحدانیت تے قرآن ٹول وحدانیت پیش کئی چی بندل با خپل مقام ورکے اب دا خپل مقام دا عبدیت ننو چتے نور پسی دویم دا بشریت خصوصیت فاوجسا فی نفسه خیفتا موسیٰ نو پټاو ساتل په خپل ځل کې موسی علی السلام لګون تیران او دا یره د سوا نو دینو چې ګنې ماران نو یریدو دا یره نو یره د بل سوا هغه دا چې دا مم ساګان دی او رسې دی نظبم امسا ورزم نظم اختیار خو نشتا چې مارته نه جوړ کم ګورو عجزیدا مسله دا چې معجزه په اختیار د انبیاو کې نه وي. دیو جن موسی علی السلام کچره وین ولی یریدو لکه غلط پیران چې دعوه کوي چسو اے سچل دا سراو کما یو خو مدعی کنا دا دا باطل پرستو کار دے دعوی ایس سوک نشی کولے. موسیٰ علیہ السلام پا دیو یارید چیزا ما اختیار نشتا زد آمسا نمار نشم جوڑو لے اسنا چیزا یو ورزم او دغس لرگے پاتی شیم بس ملامتیا برا شدی یا که زیو غردوم او مارتی نجوڑ شی نو داوم ماران دی و غباوم ماری نو خلق با فرقو نکی چه کم غالب شو کم مغلوب شو ولی خویاو شیده کنا دیو جنس ندی تماسل لی پکی دایر راغلیو فی نفسی خیفتا موسیٰ ها دا غباوم ور سرائی چر کلا زما د معجزي د غلبي صفاتونه لګي نو دا قوم خو په ټول پاغه خپل کفر او شرک کې په حال پاتشي دا هم د انبياو سره یاري کنه چر مونږ سره راغلي او زمونږ سره مقصدو چې دا مخلوق د تیاري نه وزي او د دې کفر او شرک پریدي او په الله باندې اعتماد پیدا کی دا مطلب او چې په میدان کې پتاونه لګي نو دی خو په خپل حال پاتې شینو دا یره واخا خو هی فتن کې را دینو وي دور ډیره یره نو وا دغه سم معمولې غونتي قلنا لا تخف وی مونږه چې مې ریګا په دې خبره چې زبا دي تملامت شم زمام سابکارون کی نا انک انت الاعلى لګه جمله ده خو دریا به کوزه کې را باندې کړې ده مفسرین ذکر کوي کشاف روح المانی چګور یو تاکید پکې دا دی چې کلام یې مستانف راوړو واو یې نه راوړي ځکه هغه کې طبيعيتي او طبيعيت کې هو تاکید نه وي واو یې نه راوړي یا درې موږ را ان راوړي تحقیق د پاره مدریم وګورا تکرار یې کړې د ضمیر چې انک انت دیکم تاکید کنا تکرار سره خامخا سلورم وګورا لفظ ماده د علو یې راوړی دا او علو سره غلبه لازمی کنا او پینځم وګورا نو اسم تفضیل سی غیر راوړی دا چې انک انت الاعلى مده دی جملی که صفات نشد موسیٰ علیہ السلام دا تسلی دا پارا بیشک اتبا اوچت یہ پدی مقابلہ کی تبا غالب یہ پدی مقابلہ کی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ او صلی اللہ حکموکا انبیاء بغیر دا اللہ دی اجازتنا اس کار نکی ذکری طویلیو چما ته لای اجازهت نشته دي نو تاسو خپل کار مخ کې وکه نو صلی الله رب العزت حکم راو لېګو چې اوس وتا ګورا باطل موجود شو هغه خپل سحر او جادو په میدان کې پیش کو اوس با الله وی زما قدرت تا وګوره والقي ما فی یمینک وګور زواغا چې ستا په خلاص کې دی ورې چې دلته سبلاده تاسو نوې چې وال قياس واکا نه کنه امسا خو نشته اخو هغه وخت کې امسا و چې هغه سره و امدیان کې و یا کوئی تور کې و اوس خو ته سبل سو جوړ شو نو زه کوئی تعبیر یې تنه په ما فی یمین کا سراو کو د ډیر تفخیم او تعظیم د پاره وګور زوا هغه چې ستا په خلاص کې دی ما فی یمینک د دې حقیقت الله تعلم دے مبهم ما فی یمینک یمین یې راولو چې د خیر او برکت شه دې الله وتا برکتی کوي کنه تلقف ما صنعو تیر بکی هغه سوچ دی جوړ کړی د ځان نه نو بس اوسه وښونو موسیٰ علیہ السلام امسا وغرزولا او پیدا ہی تلقف ما یافکون چی خلی واچولا نو میدان پاک شو او امسا آغا امسا و نرے لختا و چی اخت آغا پدریو سو خانو چی راولو چی اغسو شو معجزہ دیتا ویلش عقل کے نرازی دی سرا اللہ پی جندیشی کنا چی اللہ تد قدرتون مالکے تاغه کارونه کوي چې هغه سوک نشي کولای علی کل شین قدیر بهتره معنا دا ده امام شعرانی لیکلی خپل کتاب الیواقیت والجواهر کې ابيات نور نقل کړی دی خو د نقل مړانی دی کنه چې نه رسم ساګانی پرتیوی واغه سحر تن راخ کو نا سحر سو کھولی شی سحر سو شیو اخو پا نظر نخکاری دا تلقف دا مانا دا نا تلقف دیتوی چی پا میدان سو موجودی او تی تیر که اس شی پاتن شی او اظہار دا حق پا دی که راتو موجزہ دیتوی لشی سحر او جادو خواسیم سو وقت پس بد آغین اللہ رشوی ہو رنگ منګ ورکړې او شکلونه پاره پکې چولې وا هغه به تاسو سو وخت پس لري کېدو او معجزه خدایي کنا چې په یون ولې باندې غار سراخ کوه او چې بیا خلو چتکړه لکه خلقوې دوباره لکنه وې دنیا راځه ماشي وا چې دې دا دومره سامان اون غاړو نمون خواتا هم سنیو نوی خلق پیو بلوار پریواتا وی پینزل زرا پکی فاغذی باندې مردار شو. مفسرینو ویلی اغی باندې بزیموارینو او غرزو آغا چستا پخی لاس کی دی تیر بکی اغا سوچی دی جوڑ کری دی. انما صنعو کید ساحر بیشکا دی چی دم رخواری کری دا ادم رزان کلو لے دی تا دا هر باطل پرسکار دی یسر یزان لوق خراب ایسی قیمتی وقت ضائع کے اسمر خرچی بیکڑی ای دا ټول دنیا لگیا دا حق دا فرعونیانو کار دیخوا کلی چی دنیا کی حق کارشی نباطل پا حرکت کی راشی نا اگا وقم زان لزائے کئی اگا معلوم اسی بیزائے خرچ کئی او خلق لهم ذهنون خرابی انما سنعو کید ساحر بیشکا اگا چیدی سو جوڑ کری دا چل دا جادو گردیم ولا يفلح الساحر حيث اتى او ناکامیابی کی جادوگر کوم ځای چې راشي مقابله د معجزې له فی مقابله المعجزه او فی مقابله النبی سحر او جادو صحیح د حق په مقابله کې دا ټول دنیا کې سحرونه او جادوگر بکې ده کنه ها و چې حق راغې نو هر څه ختم شو دا غینه هغه پردی لري کړې دا خلکو به څومره لوی اعتماد وکا کوم صحابي چې هغه روایت کړو د نبی علیہ السلام نه چې حد الساحر القتل بالسيف د ساحر حد دا دی چې په توره وای وای جندب ابن کعب رضی اللہ عنہ عبد الملک په وخت کې اغه نه دا مصیبت شروع شه ډیر د پخوانانو وسبول نه ساحر ساتل او هغه بسار مال خلق تعالی وبکولا خدای توبه کله به سکول کله به سکول سړی به لال کو بیا به ادا دیو تناستنو دغه صحابی را ووتو چې پوه شو چې دا خو لوبه جوړه ده نو کور ته لاړه او توره را واغستان او راغې او د ساحر نه سر وو وې دې ځان ژوندۍ کی دې خلق ژوندۍ کوي دا خو یو د الله صفت دی چې یحیی و یمیت او دا آیات وي چې افتاتون السحر وانتم تبصرون یا خلقو څنګه مسلمانان یې چې سحر ترا جمع شوی یې وینه چې جادو کې یو سحر کې یو سحر کفر دی نو چې د وسنه داشي شروع شي نو بس وار له سمه ساده کې بسې چې خلق وټول ناشتي مونږ به نه کړي هر وډونو کې بناستي خفه وای چې مونږه بیلا توبه دا اثر دې کنه ها مخلوق د الله د دین نه پس باندې مشغول شي بس نه الله یې ساحر ناکامیابی هر ځای چې مقابله د حق لراشي کنه دې نشي کامیابی دې هیڅ اتا هغه ساحرانو خو مخ کې دا مشوره کړی و کچری موسی علی السلام غالب شو په مونږ باندې او مونږ مغلوب شو نو بس ایمان براولو دا وعده کړی و بل سره نو کله چې دا کار ولیدو معجزه ولیدو د موسی علی السلام فالقی السحرۃ سجدا پرستے شو ساحران الله تعالی سجده کوونکی القی راوړ مجهولا اشاره کې دیتا چې اختیاری نو دا وګورئ د حق دومره روب دی چې حق کار شي کنه بیا د چا اختیار نه مجبور شي دیتا دیو جنا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه وی چې کزه ترشتیا وې ما نو ما ایمان ذکر راوړو چې ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک تا ډیر په ډونګي نظر وکاته نو زه مجبور شوم زه دې مجبور کړم ما ځکه ایمان راوړو فولقی السحرۃ سجدا دغه سی عبد الله ابن سلام موي چې ما وکاته نبی علیہ السلام ته نو ما وی چې دا تندې دروغجن نه دی پرېستې شو ساحران الله تعالی سجده کوونکی او حضرت یا کریمه وی قرطبی نقل کړی دی چلم يرفعوا رؤوسهم حتى راوا منازلهم في الجنه وثوابهم سرونه د سجدو نه نو اوچت کړی سو پورې چې جنت کې خپل زیونه نو لیدلی او خپل اجر او ثواب نو بیا خلق ته شک پیدا شوه چې ولې دور زره نه مونږ کړه نه روزنی ولې دا دور ضرور رسیدا وای ګور دا الله په قدرت کې شک مکوا دا خو الله دې ته پاره پیش کوي چې الله رب العزت وایي چې یا بندا ستانه پاتې دا ستاده غالي ما ته څه تکلیف نشتا ته د ساحران په شانتي جرأت وکم ته د سه بهادری وکم د سه غیرت او شجاعت وکم نو زه به تاسو په یو سات کې ورسوم چې قیلت خل الجنه تا ته د دې مسلې مقام نه دی معلومه تا ته ایمان شان نه دی معلومه دې ته هم اندل اډو څه دی نه نو دا شک نه دی په کار چې دی خو سکړی نه دی الله وینا دی چې څوکړو ناغه اوس راځي کنه رستخه قالوا آمنا برب هارون و موسى او چې غیکړه اعلان وکړ چې مونږ ایمان راوړو هغه ذات باندې چې رب د هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی ځکه مونږ ویلو چې په مصر کې ډیر ارباب وو پورې کنه یا تو پوری هر چا ځان له خپل رب کتلې او جانور او چا اسمان او چا سو نغیدا څه خبر او کړ چې اسنه چې په خلکو باندې التباس راشي چې کوم رب یادې فرعون ویلو فمر ربکما یا موسی نغیدا څه خبر او کړ چې هغه کې شک پاتې نشو خبره ده شک نه وته وی مونږ ایمان راوړو پرب د هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام انقلاب راغی وګورو تا حق الله دا سخکار کوي او دا د الله شان دی چاته هدایت کوي نو بس ندرنګي او نساتی کن فیکون ساحران ته وګور کنه بعضی مفسرین لیکلی صاحب د کشاف ناسی قرطبی چې کله موسی علیہ السلام راغی او ساحران ته کیناستو او ته وی چې ویلکم د لکوټی زور نه کلمه وکنه نور زینو کې مونږ معنا داسې کو چې هلاک شه نو جبرئیل علیہ السلام راغی او وی چې د الله د دوستانو قدر وکه موسیٰ علیہ السلام دا خو ساحران دی وی تو بیوی نکن دا خو مونگ تا وسخ کاری ارسد اللہ پا علم کی فیصلہ شوی خود مونگ پا علم نئی نمونگ تا ناشناخ کاری چی دی گورا ساحرانو ایمان راوڑو سار مال کافرانو اچی مازیگر شنو اولیاء کرام شو دا دا اللہ فیصلی دی تبا ادب کئ د انبیاو الله تعالی د هغه عوض درکئ فرعون باندې بوج راغ نورم ګورو خو بدبخت دی کنه ایمان نه راوړي هغه سی خپل منسوبي کئ او په حق خلق ته شکونه او شبهات اچي يبغونه ايوجا قال امنتم له وي فرعون تاسو ایمان راوړو د موسی عليه السلام د پاره قبل ان اعزن لكم ما اجازت نه کړی ګوره بغیر زما د اجازت نه مخول بل پلاړيخه چې ایمان خو که څوک راوړي نو د فرعون نه به اجازت غواړي الوی ایمان راوړي ګور تاسو زما اجازت نشته د ایمان امراوړو دی خو تنه لاړ په مخه و دی نور غم و سر و نزکه داسه ویخا اگه خو نشی را جوله اخو لار مسلمانان شو و دی نور خلقو بانده یردن و دا اگه پا حق کی ویخا چما اجازت نیکلی انهو لکبیرکم اللذی علمکم السحر بیشکا دا موسیٰ علیہ السلام استاسو مشر دے استاسو استاز اگه چتا استے سحر و جادو خوله دے سمره دروغ وی ګوره کار دروغ بدبخت اخو تا وشاله د مصر نه او غلل مدین ته لسره زما ځل اول تکي لس کال تیر کړنو دې کوم دې کې راغی مدرسې جوړ کړه او خلکو پکې داخله وکړه تمره دروغ وی بشکوي دا تاسو هغه مشر دې چې تعلیم درکړې تاسو ته د سحر فلو قطع عن ايديكم خام خازبا کټ کوم تاسو لا سنا وارجلکم او خپس تاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنكم في جذوع النخل او تاسو با زولن ساتم پاغتنو د کجرو کې درد خصوصي سزا واخه چاله به ورکولا پانسی بے کو بیا بے دیر وقت زوران ساتو پاغی تنو کی چی خلق تین عبرت واخلی وی داست سزا بدل در کوم خوا وَلَتَعْلَمُنَّا تَاسُ بَپُوَشَ اَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا چی زسخ عذاب ورکولشم زہ ہمیشہ دائمی عذاب ورکولشم او کستاسو رب بلکل یرا پکی نشتا خواه یو پل ازان یادی یو بل پل اللہ یادی خواه تا سخوم دا اللہ رب العزت عذابو نا یادوئے کنا و پتا بولگی کنا چه زمان عذاب سخت دے و کستاسو درب زمان عذاب ہمیشہ دے و کستاسو درب ایونا شد عذابا و ابقام کم یو پمونگا کی سخ عذاب ورکون کے دے او ہمیشہ عذاب ورکون کے دے دمکی ورکڑا ولی خلق تینا روان دے اپا دی نپوئی گی چیرا بس اکا کنا صدی تی جوڑ کرو ہر باطل پرست اللہوی چی صدی تی جوڑ کرو دا خود تڑیر رست را لے اوستانا دیر لوے لوے خلق پا دی میدان کی تیر شوے دے او غیوی چی مونگ بدا سکو مونگ باغا سکو اغی تی نسو جوڑ نکلو لالو سریو خوڑو نو بس اکا کنا تا تی نسو جوڑ ہے نو دا دیده پوری دا فرعون دا طرف نا دم کیوا اغی مومنانو مسلمانانو تا او اللہ خی چی دا حق شان داد تا چی حق تراؤلی نمخ کی سوچ او فکرو کا خیر دی دو دریر وزی زان سرا چیر دی که خسخت اشتا دی نو سنگ چلو کما چه زما سمیشتا دی ما کی دمرا صبر و تحمل اشتا دی او کنشتا نو ساحرانو پی سوچ کرده او کنخا زکا غیب دا سی جواب کی فرعون تا چه دا سی چانده کرده خوا آخر دعوانا